नजर लगे ना साथियों, अरे हो आज भरी महफिल मेरे कहीं डोल न जाए दिल, इन गोरी गोरी में मुगा नजर लगे ना साथियों, अरे हो आज भरी महफिल मेरे कहीं डोल न जाए दिल, इन गोरी गोरी में मुगा वहाँ मिले थे ठेके में अरे हम तुम कुछ दिन पहले, यहाँ मिले इंग्लिश में खाने में फिर देसी छेले, अरे हुक्का बीड़ी पीते थे वहाँ बांध के रेशम पगड़ी, पर कस के बूट पहन के सूट आ बात करे कोई तगड़ी, यादें वादे सपने इरादे भूली बातें याद करा दे, हटके भटके यूं ही अटके रहते हैं हम लटके लटके, अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये दस्तूर पुराना हमने माना, आज भरी महफिल मेरे कहीं डोल न जाए दिल, इन गोरी गोरी में मौका समझ के आगे बढ़ना आग का ये एक दरिया, दिल वालों से मिलना हो तो बंदा ही एक जरिया हो, वहाँ वो जीवन साथी है यहाँ रोज नया सांवरिया, वो भी ठीक तो ये भी ठीक है अपना अपना नजरिया, झूमर पायल बिंदिया का जल ना चुनरी है ना है आंचल, रोज बरस के उड़ जाता है ये अंग्रेजी हुस्न का बादल, दो काटन के बीच में यारो साबुत बचान को क्यों हो, आज भरी महफिल मेरे कहीं डोल न जाए दिल, इन गोरी गोरी में मौका हमको भेजा था अब किसको भेज के आए, अरे हम तो थके खा बैठे अब तुम क्या खाने आए हो, अरे बात करो कुछ खेतों की तुम जहाँ से होके आए, और यहाँ तो पल पल धुएं के मारे दम ही घुटता जाए, आओ आओ उन्हें पिलाओ सोए हुओं को जरा जगाओ, डरते डरते काम है करते तो बार बचे हैं मरते मरते, खाओ पियो मौज मनाओ मौका फिर नहीं आना हो फिर लाना, आज भरी महफिल मेरे कहीं डोल न जाए दिल, इन गोरी गोरी में मौका नजर लगे ना साथियों,